Și haideți să vă spun ce o să-i spună Miresica domnului Ginerica atunci când va veni târziu acasă. Peste vreo 2-3 ani, așa, Ginerica? Ia uzi, Sinicule! Lasă, Ginerica, pe tot ce gândești că e bine!